Yem bozması daha hayırlı burada. Sünnettir bu da. Yani yem bozmasa günah yok burada böyle. Ama diğerinde bozması akrabada vacip, ana babada farz muhtemelen böyle. Yine bir insan mesela olur ya böyle işte birisine kızmıştır. Yani bir hacı hocaya kızar, namaz kılana kızar da ben namaz kılmayacağım, yemin ederim namaz kılmayacağım böyle. Ben de namaz kılmayacağım. Hocaya kızar, mezine kızar, namaz kılmamı yemin eder. Bu da ne gerekiyor? Bozması yok, farz muhtemelen. Farz böyle böyle. Ne zaman farz oluyor? Namaz maddeye girince farz muhtemelen böyle böyle. Mesela öğle namazı yemin etmiş namaz kılmamaya, iki nezene Allah'a dedi mi, yemin bozması farz muhtemelen böyle. Farz oluyor böyle böyle. Mesela Araplara kızıyor, Suudi Arabistan'a kızıyor mesela, onlara kızıyor da ben hacca gitmeyeceğim diyor böyle. Yemin ediyor. Hac farz olmuş, ne gerekiyor? Yerin bozması gerekiyor, bizi gerekiyor muhtemelen böyle. Bir de kişi haramı bırakma yemin etmiş. İçki içmemeye, işte zina yapmamaya, kum oynamamaya yemin etmiş. Ne yapacak burada? Yemin de bozamaz bunu böyle. Yemin bozması haram olur burada böyle. Gülü Aleyhisselam Hazretleri adı şeriflerinde bir kimse bir şey yemin etti fakat onun aksine baktık daha hayırlı. Fe ettilecihü ve hayrün ve kefir an yeminik. Hayırlı olanı yap, yemin boz burada böyle. Adı şerif Buhari Müslim Ebu Tirmizi Nisai'de. Yemin kefaret vermek vacip muhtemelenler. Nasıl buyurulacak? Bunu tabi sonunda işler, ayet okuyayım işler bunda. Yani yeminden çok sakınmak da gerekiyor yeminden. Elden gitmeme gerekiyor. Bilhassa dünya işlerinde alışverişte yapmama gerekiyor. Hülya Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai'de, İdim Bahçede. İyâkü Mekke'sinin halife. Filbe'yi. Filbe'yi. Ve Peygamberimiz İyâkü. Aman aman sakının. Alışverişte niyetmeyi sakının. Alışverişte. Şimdi satan da yemin eder. Allah'ın yemin diyor bazen böyle. Allah'ın yemin. İyâkü böyle. Yani dünya işinde alışverişte yemin etmeden çok çok sakının buraya. Çok sakının böyle şey. Yani Allah adını kullanmak buraya. Vallahi billah demek ticaretine böyle. Fennehü günefüku bir satıcı çok yemin ederse malını satabilir. Yani iş artabilir. Ama sümme yemaku o mal bereketi olmaz. Helak olur. Hem ahirette cehennemi azabı Allah korusun, dünyada da bereketi olmaz, helak olur, mahvoluyor Allah'ın böyle. Alışverişte yok. Ne yapacak satıcı? Doğru söyleyecek. Tamam, bu şekilde böyle. İnanmıyorsa, gelsin o zaman böyle. Yani öyle dünya işinin de menfaat için yemin etmemek gerekiyor. Yemin oyuncak değil. Böyle. Üç kısımlı yemin, yemini gamus dedik böyle. Bile bile kaç sen yalanı yemin etmek geçmiş ilgi böyle. İkincisi yemin lagubdu böyle. Kaç sen yalan söyleme niyeti yok. Öyle zannediyor geçmişte. Öyle inanıyor, öyle aklına kalmış, yemin ediyor. Bunda günah olmuyor böyle. Üçün münakide. Gerçek ilgili olarak bu da üç ayrı oluyor şimdi. Mürsel muvakkat fevri. Üç ayrılıyor. Yemin-i münakide. Gelecek ilgili. Diğer ikisi geçmiş ilgili bunlar. Bu gelecek ilgili böyle. Allah'ın sözleşmesi olmuş oluyor. Biri mürsel. Vakit sınır olmayıp bunda mürsel yani vakitte sınırlı değil bu. Bir sene mesela yemin ediyor. Ben sana bir araba alacağım. Yakına mesela torununla,

karşılarında anlaşırsa, İslam bunu yemeklerine göre böyle. Oturuyor biraz, biraz sonra yese olur muhtemelen böyle. Yani mekan değiştir. Mesela bir lavabo çıkar gelir, içebilir bana böyle. O anlık bunu yemeye böyle. Anlık yemeye böyle. Bu çok olur muhtemelen böyle böyle. Hissediyor karşı ki, ille bir şey iç. İlle Allah aşkına bir şey iç böyle böyle diye. Ya vallahi içmeyeceğim. İç bir tane diye böyle. İçtiğinde yemin boşuna muhtemelen böyle. Ödemeden giderse Allah katında günah kadar muhtemelen böyle. Yani fevri diyor bu. O anlık bu an böyle. O anlık böyle bu. Bir de yeminle ayak kalkılmaz muhteremler. Yani yeminle ayak kalkılmaz. Bu da Hristiyan'a aittir. Adette böyle bu da böyle. Bir de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir yemini var muhteremler. Mevlam ona bir kolaylık verdi Eyüp Aleyhisselam'a. Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz en çok hastalığı çeken bir peygamber. Yani her peygamberin imtihanı ayrıdır. Her peygamberin. Ama peygamber olsa bir insan imtihansız olmuyor bu dünya. Eyüp Aleyhisselam'ın da imtihanı düşmandan değil. Düşmandan değil. Hastalık kullansın böyle. Hastalandı böyle. Önce işine vurdu. İş hastalıkları oldu böyle. Sonra dışına vurdu. Bütün bedenin dışı. İrin, cerahat, çıbanlar çıktı artık böyle. Sırt yatıyor, yıkımlı yani böyle. Hatta kokma bile başladı artık böyle. Yaralarına akan irinler, cerahatlar. Rahatsız oldu komşular. Dedi ki hanımına, asımını götür buna dedi böyle. O da aldı, bir şehrin dışına çıktı, Urfa'da. Urfa'da bir semt, Eyyubi semt var, Eyyubi diye. Tabii işte birleşti o şimdi Urfa'ya, orası şimdi şu anda böyle. Urfa'da Eyyubi derler. Onun adıyla, o semt var derler. Orada bir mağaraya gitti böyle. Gider birle mağarada. Ben de aşağı iniliyorum tabii böyle, dar bir yere böyle. Oraya getirdi böyle, hanım onu. Çok zengin de, çok hayvanları vardı, çok sayısız böyle vardı böyle. Hepsi helak oldu tabii böyle. İmtihan olarak böyle oldu. Artık hiçbir şey kalmadı. Ne yapıyor hanımı zavallı? Bir tek hanım buna sadık kaldı. Bunu terk etmedi. Hanımı hiçbir geliri yok tabii o zamanlar. Ona buna İşe gidiyor, evine bulaşı yıkıyor, çamaşır yıkıyor, bir şey yapıyor. Buna biraz yiyecek bir şey veriyorlar. Bunları getiriyor Eyüp Aleyhisselam'a. Ama yutamıyor. Ağız boğaz yanıyor böyle böyle. Ekmekleri su ısıtıyor. Boza kovuna getiriyor onları böyle. Ağzına veriyor, yutuyor ben böyle. Sıvı halde bitiyor böyle. O deniyor Eyüp Aleyhisselam. Hatta bir gün de ki hanımı, ya Eyüp, sen bir peygambersin bak, sen Resulullah'sın sen. Ne olur dua et Allah Celle Celaluhu'ya, ben de amin diyeyim de Allah size onu geri çevirmez, sana şifa verir. Durdu böyle, düşündü böyle. Sordu hanıma, ben de kaç sene hasta yatıyorum, şu kadar sene. Kaç sene sıra taşıdım, bu kadar. O edemem tabi ama. Yani saati çok daha yaşadım böyle diyor. Edemem. Utanırım Allah'tan yapıyorum böyle. Utanırım diye. Şeytan aleyhi lâne tabi durmuyor boş mutlaka şeytan aleyhi lâne böyle. O zamanki örf adetin gereği, o zaman örf adetin gereği, bir kadın eğer zina ederken yakalanırsa onun saçını keserdir gökten ötürü. Yani kimse kadının yakınları bilsinler derler. Kadın, yabancı bir kadın yakalandı mı zina halinde onun başını kesip bırakır oraya böyle. Saçını keser, saçını, başını. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın hanımının en çok gittiği bir yer varmış. Daha bir zengin kapı. O kadın da başı saçlara dökülmüş. Bak, bakalım böyle. Şeytan İnsan şekline giriyor. O kadına gidiyor Yunus. Ağlıyor. Yani yaşlı böyle, bastan dayanmış böyle, bir fani gibi görünüyor böyle. Yani iyi insan gibi görünüyor. Ağlıyor kapıda. Kadın niye ağlıyorsun diyor, seni acıyorum diye. Neden? Sen diyor saçlarını dökülü diyor, artık Kur'an senin soğumuş diyor böyle böyle. Başkasını alacak diyor, sana kocan boşayacak. Eyvah ne yapayım acaba? Kolay var diyor. Buraya geliyor diyor, o Eyüp'ün diyor, hanımı geliyor buraya böyle diyor, onun saçları gür diyor bak diyor. Onun saçlarını diyor, parayla almaz ondan sen bunları diyor. Saçları ekle bunlara böyle diyor. Ondan sonra Kur'an beğenirsene böyle diyor. Kanımı kapatıp kuyuyor tabi böyle böyle. Eyüp hanımı gidince oraya gene çalışmaya, dur bakalım, iş yapma bak. Ne var? Önce senin bir şartın var böyle. Eğer saçını bana verirsen, aynı saçlarım gel benim başıma böyle. Kalmadı böyle. O da mesela para da veririm, iş veririm bu şekilde böyle. O da mecburi kalmış. Eyüp aç kalmadı böyle. Bir lokma ekmeği yok geldiğinde tabi böyle. Kabul ediyor, ne yapayım saçı diyor. Zaten Heyb Aleyhisselam artık kalmış kocalık tabii kendisinde, ağır yatıyor, razı oluyor derler. Bak kanın kesin makasıyla bunları. Şeytan Heyb Aleyhisselam'a geldi şimdi terebiyle. Geldi, Heyb Aleyhisselam geldi. İnsan şeklinde geldi ama bu peygamber, bunun iblis olduğunu biliyor muhtemelen. Ne var iblisi de böyle? Ağlıyor gene. Ayıp, ah! Şimdi sana acıyorum böyle. Neden? Bak kaç yıldır böyle hastasın, konuşma halin yok, takatin kalmadı, güçsüzsün bu şekilde, malın mülkü helak oldu. Başına bir felaket gelir şu anda. Ne geldi? Hanımın zinadaki yakalandı, saçını kestiler. Yok ya bu hanım yapmaz böyle, kesin de. Sen bilirsin, gelip bakarsın böyle böyle. Tabi gitti şeytan, hanım tabi geldi, başı örtülüyor tabi. Eyüp Aleyhisselam baktı, yorulmuşsun diye, yol yürümüşsün. Her tarafın kızarmış, terlemişsin, aç dedi başını hem böyle bir şekilde. Yok mu dedi ama istirahat aç başını böyle. Açınca gerçekten şeytan sözü doğru. Saçı kesilmiş. O gün örf adetine göre de böyle yapılıyor. Seni yakalamış demek bu şekilde. Ne yaptı Eyüp Aleyhisselam yattığı yerden? Tabi bu anda eli falan kımıldamıyor fazla bile böyle. Ağzına kaşıkla veriyor hanım böyle. O derece. Eğer dedi iyi olursam sana 100 sabır vuracağım ben dedi böyle. O zaman şeriatı da böyle. Zina eden erkek olsun, kadın olsun 100 sopa delik vurdum böyle. Vurdum böylece. İslam'da da var böyle bu. İslam'da böylece bu. Evli değil İslam'da. Evliyse rejim oluyor. Taştan öldürüyoruz böyle. İyi bırakırsan böyle de böyle. Eğer iyi olursam dedi hanımına, iyi olursam, ve bunu vuramaz. İyi olursam, sana 100 dedi denek kuracağım. Kadın dedi ki, ya Ayıp sen yetek iyi ol. Allah sana affeder sana, sen bana 100 sopayı vursan beni. Ben razıyım ya, sen yetek olsa iyi ol bu şekilde böyle. Ümit yok, iyi olmaz tabii kendisinden. Rabbim şifa verdi mi varsa mutluluğuna bir gün böyle. Bundan tabi sonra böyle. Hatta Mevlam buyurdu, ya Ayıp sağ ayağın topunu yere vur, yattığın yerden. Başka yapamaz böyle. Ayağını zor kaldırdı, hanım bir gök öyle işe gitti. Ayağını yere vurdu, su çıktı oradan. Oldu. Ilık su çıktı böyle. Buyurdu Rabbim, yıkan bunları böyle. Böyle sürünürsem de her tarafa böyle. Sürünürsem bile bütün şeyi geçti böyle. Dışı iyileşti böyle. Yaramana kalmadı. Yani burada sol topuğunu yere vur. Onu yere vurdu. Oradan serin su, tatlı su çıktı böyle. İç bundan böyle. O su içti, iç altı geçmiş kalmadı böyle. Kimse içine kalmadı böyle. Eşten daha genç, daha sağ, daha zinde oldu. Tabi ne yaptı? Abdül aldı. İki rekat şükür namazı kılmaya başladı. O peygamber namazı vardı. Bizi acı etmez tabi böyle. Ağır ağır ağır namaz kılarken hanımı geldi. Bir bohçaya beze bağlamış. Ekmek onu da getirmiş. Biraz o gün daha belki geç kalmış biraz da ama acele ediyor. Tabi ihtiyacı da vardır başka. Tuvaleti defen olabiliyor tabi bunlar olabiliyor.

derse, niyeti boşamak olmasa bile niyete bakmıyor böyle. Ağrın çıkan söze bakıyor. Bakıyor böyle. Üç şey demek ki var. Nikah, talak, yemin. Bir rivayette ırk geliyor yani köle azıdı. O da buna girmiş diye böylece. Şaka olsun yani ciddi olmuş diye böyle. Yemin de böyle muhtemelenden. Bir insan şakadan bile yemin etse bu yemine geçiyor böyle. Kim eğer o kişi mükellefse, yani ergen çağına ermişse, mesela şu yemin etsin, o yemin bozsa bir şey gerekmiyor muhtemelen. Şöyle böyle, çocuğa böyle. Mesela 7 yaşında çocuk, akları yemin etti, onun günahı olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor böyle. Yemini bozsa da ona göre olmuyor onlara böyle. Yine insan kerhen böyle, kerhen. Yani bir insan zorlasa, icabını silahı çekti, yemin et bakalım diyor buna böyle. Zor baskı altında yemin etsin, yemin yine yemin yok böyle. Yine yemin böylece. Hatta bir olay oldu İmam-ı Azam'ın zamanında, Ramazan'ın zamanında. Bir kişinin yanılmış gece evinde. Evliymiş, çocuğu varmış. Onları nereye gitmişse göndermiş onları bir yere gezmeye. Kişi yalnız kalmış tek başı evinde. Gece arası üç hırsız evine giriyor. Hırsız, üç kişi eve giriyorlar. Eve giriyorlar. Kılıçlı çekiyorlar. Dur bakalım şöyle. Duruyor. İyi araştırıyorlar. Ne varsa evde muhtemelen böyle. Para, pul, eşya hepsi alıyor böyle. Ne bir şey bırakmıyor böyle. Ya hepsi alıyor bunların böyle. Şimdi bunu çuval dolduruyorlar. Şimdi konuşuyor kendi aralarında. Şimdi bunu ne yapalım? Bu bizi tanır. Tanımış onları böyle. Bu bizi tanıyor. Bu ihbar eder. Bunu ne yapalım şimdi? Bir öldürelim diyor böyle. Tabii Allah öyle. Ne oldu Allah aşkına böyle öldürmeyin beni böyle. İşte. Ya şu bırakın bu şekilde. Şimdi biri de acıyor buna biraz. Şimdi birisi böyle. Diyor ki o biri daha reyestirilmiş o, çete reyestirilmiş o böyle. Diyor ki, yemin ettirelim diyor diye. Yemin ettirelim diyor, bir ihbar etmeyeceği yere bize. Yemin ettirelim böyle. Bakın, hırsızların reyestir olmadan ve iyi bir yamak bu şiddet o da olmadan. Yeminime güvenemem diye böyle. Bizi ihbar eder, yemini bozar, kebar verirdi böyle. Bunun kolayı var bir an böyle. Yemin güven olmaz diyor böyle. Peki ne yapalım? Öldürelim. Bu da Allah aşkına yalvarıyor, ağlıyor. Ama ne olur öldürmeyin, kıymayın ben canıma diye yalvarıyor. Yine biri acıyor biraz böyle. Efendim bunu diye şey yapalım diye üç talak ile eşliğine başıma üzerine buna söz alalım böyle böyle diyor. O zaman bu tamam böyle böyle diyor. O da böyle. Bundan şey yapıyorlar. Eğer süre bakın diyorlar. Eğer biz edersen diyor hanımın üç talak boş olsun. Bu üç tane boşlukta söyle bunu diyor böyle. Bunu tabii söyleyeyim o tane böyle. Şimdi hanım üç tane boş olsun. Tabii şarta bağlı. İhbar ederse. Ve hırsa gidiyor hırsız aşırı. Bunu öldürmüyorlar. Gidiyorlar. Bu tabii şimdi kuşu vaktinde çarşıya çıkıyor. Cami edecek, önemli edecek, cami edecek, meşte edecek. Oradan yolu eski Esat'tan pazarı yoluna geçiyor böyle. Yani müstahmel kullanılan şeyler satan şeyler böyle. Bir de bakıyor, üç tane hırsız, bunu işte satıyor orada böyle. 15 tane, ne varsa yani böyle. Hanımın çoluğunu yaptığına satıyor onları böyle. Evine kalıyor tabii böyle. Bu onları görüyor, için yanıyor. Sigara ederse, hanım üç tane boş olacak bu tren. Alamıyor tabii. Başka yatması gerekiyor. Çok zor böyle. Onu da göz alamıyor. İmam-ı Azam'a geliyor muhtemelenler. Mesleğe geliyor. Ya imam, benim bir derdim var be. Bana bir aman bir çare bul. Ne bu derdin hayırlısıya bakalım. Bunu böyle. Anlatıyor meseleyi. Evet diye söyledim böyle diye. Yani kerhen zora söyledim. İbadet edersem üç tane boş çekeceğim böyle. İmam bir duruyor muhtemelen böylece. Bunun çözümü var diyor muhtemelen böyle. Orada da emniyet müdürü,

İki türlü varmış o gömlekten, kalite olarak. İlk kalite var böyle böyle. Biri 8 dinar, biri 10 dinarmış böyle. Öyleymiş o fiyatı, öyleymiş böyle. Bir dükkana giriyor, şeyde tezgahtan, altında değil, kendi başka tezgahlar duruyor bu şekilde. Soruyor, yavrum bunun ne kadar fiyatı? 10 dirhem olanı, bu 8 dinar dirhem diyor. 2 dinar aşağı böyle. Yavrum yanlış olmasın diyor. Bu piyasa hele de bu diyor. 10 dirhem bu böyle diyor. Sen neydi bu 8 dirhem diyorsun böyle? Öyle emirli patron. Nereye patronun? İşte Kur'an okuyor yazanı. Gidiyor patronuna gidiyor böyle. Oturuyor. Ayet-i kerimini tamamlıyor. Kapıyor. Arkadaş diyor ben diyor gömlek almaya buraya geldim ama diyor. Sen de tezgahlar diyor, şu kalite, şu malı, neyse malın kalitesini söylüyor. 8 dire dedi böyle diyor. Ben 10 direm bu fiyatı bu kağıdı böyle diyor. Evet doğru diyor, eğer 10 direm, ben diyor bunu 8 dire vereyim böyle diyor. Neden diyor, ben de bu işe baş aldı yemin ettim böyle diyor böyle. Yani şu kadar kâra koyacağım yüzde. Yemin etti Allah'a sıra diyor. O kâra koyunca diyor, bu bana yetiyor bile diyor böyle. Ben Allah'a söz verdim, Allah'a yemin ettim diyor. Onun için bir daha fazla ben satamam diyor böyle. Onu alamayacağım ben bunu. Alamayacağım. Ya bunu 10 dirhem bana ver. Bak, o 8 dirhem istiyor. Bu ya 10 dirhem bana sen bunu ver, yoksa almayacağım bunu. Niye alamazsın? Ben Allah'a yemin ettim diyor. Bir malı diyor, fiyatı aşağı almayacağım bile böyle diyor. Allah'a yemin ettim böyle diyor. Neye yemin ettiğini şunu soruyor bana. Bir gün bir yolcu diyor, orada bizim memleket orada diyor, kasabaya. Yolcu diyor, geçiyor böyle diyor. Ama da yayın gidiyorlar yolcu. Ya at devesi neyse giderken böylece. Yol uzak yolcu. Parasını kaybetmiş, düşürmüş parasını da. Parası kalmış. Şimdi bu kasabaya gelince, onun kıymeti bir mal var. Kıymeti malı varmış. Neyse malın kıymeti böyle. Çıkarıyor bunu bir meydanda. Arkadaşlar ben bir yola gidiyorum. Param kalmadı. Bunu satacağım böyle diyor. Artık ne verirseniz diyor, vereceğim diyor böyle. Yani bunu Allah aşkına alın benden böyle şey. Buna da o lazımmış o. Buna o lazımmış böyle. Bunu fiyat da biliyor. Fiyat da biliyor. Şimdi bu düşmüş ya nasıl böyle istifade verecek. Ben diyor bunu bile bile diyor aşağı aldım ben bundan bile böyle diyor. Onun diyor kıymeti daha fazla yapar. Yeni mal, güzel kalite mal diyor. Onun değeri daha fazla. Ama ben diyor, düşmüş yer diyor. Yani fırsat istifade, uyu aldım ben bunu benden ver diyor. Aldım diyor, eve gittim diyor. Bıraktım onu kutabıya koydum. Aradan geçti bir karşı aklıma geldi diyor. Ben ne yaptım be? Ne buraya biz Peygamber Hazretleri? Kendini istiyorsan, aynı şeyi ümmetlerin kardeşi istiyorum böyle benleşmeye diyor. Peki diyor, ben diyor düşünelim bu şekilde diye bir memleketi gitseyim böyle diye. Parası kalsaydım diyor. Ben ne istedim diyor diyor. Neyi ben böyle yaptım bu şeyleri aldım böyle. Üzülüşle böyle. Ben de neyi diyor kardeşim bunu avucuna aldım. Fırsat ispat ettim onu böyle şekilde böyle. Arıyor bulamıyordum onu böyle. Ona yemin ediyor. Artık ben diyor bir malı diyor. Neyse değeri aşağı almayacağım diyor. Anlaşamıyorlar. İkisi yemin etmişler. Yapmışlar bu şekilde. Allah'ın yoktan bu şekilde böyle böyle. Dünyada tabi her insan muhtemelen böyle. Kim Allah'a inancı kuvvetiyse, artı imana kuvvetiyse, burada her şeyi incelemek gerekiyor. Her şeyi burada böyle. Gerekiyor böyle. Şimdi bu yemin kefaretine de Allah'ın çok insanı boşa gidiyor muhtemelen böyle. Bir de her yemine bir kefaret gerekiyor. Yani tek kefaret yetmiyor onlar muhtemelen böyle. Hani sevgisi gibi böyle. Bu namazın ayrı, öbür namazın ayrı böyle. Öyle bu şey böyle. Demek ki boş gitmemek için ne gerekiyor böyle? Yemin etmemek gerekiyor. Hatta mümkünse yani her insan hayatındayken hiç olursa bir yemin kadar vermeli muhtemelen böyle. 10 fakire mesela, 10 tane 10 lira, 100 lira yapar böyle. İnsanı koyalım ayrı yerine böyle. Ne zaman fakir bulursa, Ne kadar fakir bulursa onun niyetleri ayırır. 10 tanesi. Bu yemin kağıdı bende böyle. Onu bir yerine ayrı koyun koyar bir şekilde böylece. Bir fakir buldu bir yere. Ama tekrar istemez yemin, niyeti mi tekrar. Onu çıkarır. Al bunu. 11 on bunu böyle. 10 tane. Yani öyle hayata yerine bunu daha iyi muhtemelen bir şey böyle işte böyle. Lillahi Teala Fatiha.